سورت احزاب دوشتم پارا سورت احزاب دوشتم سپارا آیات نمبر 55 نمبر آیات دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائے اخوانہن ولا ابنائے اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا مخ کے دایات یو پادشو ان تو بدو شیئن که کار کوئی تاسو یو سیز لرا او تو فوهو یا پتوئی اغی لرا فا ان اللہ بشک اللہ کان دے بکل شیئن علیما پار سیز بانی پویا احزاب کے رد رسم باطلو او سلیلش خطاباتو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا او امت تا دولز حضرت تا او دولز امت داغتا او دو وضاحت دا مسئلے دا پارا دری مثال نے مخ کے بیان کلا سنگ چھ پیو گیڑک کے دو زلونا نشکی دے نو پا عالم کے دو خدایان نشکی دے سنگا چپ رده خزا مور نشکی ده نو غیر الہ غیر پیغمبر پیغمبر نشکی ده سنگا چپ رده بچه زوی نشکی ده متبرنا نو غیر پیغمبر پیغمبر نشکی ده او خطاباتو لا جناح علیهن نشتر گناہ پده خوزبان ده فی آبائهن پبارد پلارا نو ددائی کے دې سمانه په بار د راتلو د پلارانو زده کې کدي خزو سره پلاران کورونو ترازي لوري واده شوی دا او پلار ور کړه راځي ولا ابنا اهنا او نه په بار د زامنو زده خزو کې چې زامن ور سره راځي ولا اخوانهن او نه په بار د رونو زده خزو کې چې د خزرونو دې کړه راځي ولا ابنا اخواتهن او نه په بارا د زامنو دو هرونو د دیانو ورونه چرازي ولا ابنا اخواتهن او نه په بارا د زامنو د خويندو د خوريونه ولا نسائهن او نه په بارا د خزو کې چې مسلمانانی ولا ما ملکت ایمانهن او نه چې مالک شوی د خلاص داغي واتقین اللہ ویریگی دا اللہ تا ان اللہ کان علا کل شین شہیدہ بیشک اللہ دے پاریو شبانے حاضر او گوا کدی راجی در سرا اروخ نو در اتلیشی پوشی خو خودو دو مسلمانانو منیت نشتا د کافر او د خزونم پردا او سترشتا یا خزی چاغا د سلو سره ډیری یوځی شوی خل پل دا فرق نه کوي چې دا د سړی سره نه سره او کدا د خز دې د سړی حکم اغسته دی نو دا خزونم بیا سترشتا لکه باج علماء لیکلی ها شان ورشا کشمیری رحم الله چې کله وفات شو نو دو محمد علی خور و فاطمه جنا آغا تا اطلاع ملاو شو آغی تا نو آغا را اطلاع دا آغا جنازه لا شاہ سے ویلیو پلکور والا تا چه دا سے خضب اکور که نپره ده چه آغا خل پلشیوی یوزیشیوی دیره دا سلو سرا دا آغا خضا چه کلرالا د شاه صاحب کورواله ته اطلاع ملاو شو هغه وی نه دا وا کورته نه راځي دا و بار سړو سره کینی هغه ډیر وسو کو ویناستا زید سړو دي تا اکثر سړو سره خلط بد شوی یو زی بل زی وسی اوکو خکور تی پری نخو دا دی دیرین واپس لڑا دوای اوکلا بوش دا سی خلکو دی دیوبان علماء اللہ دی پی رحمتون اولی گی آئی چه کمی کارنامی کلی کمی خبره نو خزم اللہ دا سی ورکلی وی اولاد و بچیم اللہ دا سی ورکلی و چاگا تابدار و پیروکارو دا غید خبرو ان الله کان علی کل شیء شهیدا ان الله وملائکته خطاب مؤمنانو ته بشک الله او فرشتي د الله الله یصلونا رحمتنا علی په پیغمبر باندې وملائکته او فرشتي د الله یصلونا دعا د رحمتن غالی په پیغمبر باندې دا نه چې فرشتي رحمتن علیږي رحمت را لېګل دا د رب العزت او دعا د رحمت دا کار د فرشتو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو صلوا علیه وسلموا تسلیما درود وای په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې او سلام پیش کړئ په سلام پیش کولو باندې سلمو غاړه کې دی گردن کې د حکمونو د الله تعالی تسلیمه په گردن کې خودلو سره د الله حکمونو منه و یسلمو تسلیما سوره نساء کې تیر شو شپږ د شمایات کې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسليما او غالب دي بیا بیا دې مسلې تا غالب دي بیا بیا سنتو د پیغمبر تا په غاله کې خودلو سره تسليما مفعول مطلق رولې مفعول مطلق لتکرار بیا بیا بغالک دي حکمونو د الله تا او بنفسي په خپل بیگ دي پوش دانه جنند یو سنت ادا کړو یره بیا په کې نیمه سبا نام همیشه واجزه ژوندې ما سنتو د پیغمبر متابدارم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای مؤمنانو دنه شی پاکا مو د اسلام کی پورا حکمونه د پیغمبر او د اسلام منه که ان شاء الله لازم کړی دا نه چې کله منا او کله نه ان الذین یرا شین کی منم باران کی نه منم یرا یخنی دا باران کی منز نشم کولے او بنشتا بجلی نشتا و ارز نه چی پتا باندې لازم دی چې تبا ځان خپل بندوبس کې د دنیا بنوې چې یرا نن جړل کې چې بنسکم روټه بنوخړه دا چې دا چا ویلی په جړې په روټه کې بیا د خو خو ځون بندوبسونه کوي کله یو شیخ په غي او کله بل په جړې کې هوته اوسګارې د دین د پاره خو مهنتو کا نوافل زیادو کا درس دیر واورا واسم ننکار نشم کو لن بدا اللہ کتاب واورما د پیغمبر سنت احکام با واورما دیو نزا چازان لبانا کرتنے دے بوشی ان اللذین آیعوذون اللہ و رسولو بشکا کسا چاگا تکلیف رسی اللہ تا و رسولو پیغمبر دا اللہ تا دا اللہ دن تا تکلیف رسول دا اللہ دا دن خلاف کول اللہ تا رسول دا اللہ دن تا لکا نافرمانی کوي دا الله حضرت موسی علیہ السلام ته چې تکلیف فرعونانو ورساو نو دا غو مبارک الله سوئی فلما اسفونا انتقمنا منهم ار کلا چې غمجن کدی منګ لرا الله وی چې زی غمجن کم نو انتقمنا با بدل واغز داغینا فلما اسفونا ار کلا چې منګ غمجن کلو نو الله نو غم جن کړي الله وی دادا سو شو کویا کی چې زی غم جن کړم موسی علی السلام خزما دین بیاناو نور خبر خو نه کولی لزما په دین چاته تکلیف رسول دا تکلیف چاته وی الله تعالی لنا د پیغمبر په سنتو چاله اذیت او تکلیف رسول دا تکلیف پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی د صحابه په یو کا تکلیف رسول هغه تا دا صحابو تا تکلیف رسولی ان اللذین یؤذون اللہ و رسوله بشکا کسان چاگنا فرمانی کئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ تکلیف رسول نافرمانی دا اللہ لعنهم الله فی الدنیا والآخرة لری بکی دیلر اللہ دخفل رحمتنا دنیا و آخرت کے وعد لهم عذاب مہینا او تیار کرے اللہ دیلر عذاب سپک ان کے اللہ سپک عذاب بولور کوم زلیل و رسوا بیکم والذین یعزون المؤمنین والمؤمنات آکسان چاہ تکلیف رسی مؤمنان و سلو مؤمنان و خضوطا بغیر مقتصبو بغیر دائنا چدے ہوکا اگورا اغی یو کار نرے کرے صحابو یو عمل غلط نرے کرے مومنان و مومنان و خضو یو غلط کار نرے کرے و پاگی تے تکلیف ورز کو بغیر داغینا چاہی ہو کو اغی یو غلط کار نرے کرے و تاغا بدنامی و تا دائیویلی تائیویلی ما بیلی خبری خودی رجاتے پا خضو کری دیا خضو بانی الزامات لگئی پسرو الزامات لگئی اغریب دسن خبرم نی فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا فتاکی بار کده درو او گناه کارا دیر کوشش پکار ده چه زما تا چای او خبر اوکلا آئی خبر تحقیق زا اوکما انجاکم فاسقون بنبعین فتبینو کراغی تاسو تا یو بیتبار پا یو خبر بانده چه اکثر زپ ده کس بانده اعتماد نو کوم زم دا دروغ وي لوبیا د فلانی په باره کې په څنګه اعتماد زو کوم نو دا په باره کې هم دروغ وي کنه نه نه خیره بس یو ټیک په غمه بس دا سزاګان دی او دا ځیتون دی او دا تکلیفونه نه رورا غریوان کې سوچو کا چې ستاته په دې سبا د بدنامۍ سزا ملاويږي دا ته سبا په دې د ګناه کار سزا ملاويږي نو ولې هغه کار کې ها حباج خالق د بل پوګبان ټوپک کیږي او دسته کوي نه په خپل اوګین دز کوا د بل پاغبانې دزمه کوا ستا پوګبانې خل ټوپک دی او خلق تیولی او تابد نامې او اخر د الله تبا کوي دنیا د الله تبا کوي خلق د متنافره کوي اکثر نندا شر دې زیات ته پکار دا چې موږ دې نه ځانو ساتو بغیر منتسبو بغیر داینا چې بار کدی او کده فقد احتملو بهتانا و اسما مبینا خوچه چا دا کار کرده یا ساته آئیل اللہ دنیا کم سزاور کرده حوالا ده اولوول که تسو غلط کار کئی مومنان خلق سری بدنامی حق پرس بدنامی حدی و جنا نبی علیه الصلاة و السلام زماشری قول ذکر کرده تقریر علماء تکره ویلو یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء یهتدا بكم فصرتم ظلما اے ټولګیا د علماء تاسو د اسمان ستوري وي په تاسو لار مندلا خلقو او فصرتم ظلما تاسو تیارې ګرځیدلې تاسو تیارې ګرځیدلې نن علماء خپل کار نه دی پرخه خلق شرکیاتو کې اخته خلق بدعاتو کې اخته دي او هغه د شرک رد نوم نالی د توحید پرچار نه کوي په مصیبتونو په مشکلاتو په منګلوتو واهیاتو باندې خلق مشغوله کړي ا خبره باقی چې هغه مباحات وي نه ثواب شته نه ګناه شته یا خبره باقی چې د ځان احادیث جوړ کړي موضوعي ضعیف هغه او هغه سید قران منسوسی آیاتونه هغه پرې دي الکه نرشا فمساله دو دو آیاتو نوایا عوامو تا نو الحمدللہ تاوام اللہ پوئے کی خلق بم خبر شی تاوام پلغال آزادہ کی تبا سبا قیامت کسا جواب کی وچه منگو تا مساله دو توحید بیانو مسائل ویدا ناشنا مساله کی نوی مساله کی زکا آخو دے نغاریب خبر ندے چاو تا ویدی ندی لگون دے خبر ساتا خبر ایک ادا اللہ پا دن بانے نن ها دا تیاری ګرځې دي سره د دې چې اړه راکا پیسې راکا او صدقه راکا او دا راکا الکه لوګون دی ته هم د دین ورکا وکوا یا یوهن نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے پیغمبره وا خپل بیبیانو ته ازواج بیبیانو ته وایا و بناتک خپل لوریانو ته دی وایا و نساء المؤمنین وایا خذو د مؤمنانو ته پیر دی امیر دی عالم دی حاجی دی مشر دے مقتدا دے پیشوا دے آغا او تم خطاب دے عام او تم خطاب دے اے زنانو او توا اے سلو خپلو خضو توائے اے سلو دو اومت خپلو لوریانو توائے لوریان سمی کئی خز سمی کئی او ټول خز د مومنانو توائے دا یدنین علیہن من جلابی بیننا چدا نزدیکی پا خپلو زانو بانی من جلابی بیننا غٹ غٹ سادره غٹ غٹ چیلونا غٹ غٹ پلونی جلباب آغا سادر چه خزا پک پتی خزا پک مکمل پتی آغا دا زانا چا پیرا کئی خپتی دل د خزی چه باہارو جو کم شیره کم شیره بورقا قشه داره بس ترخ پو پوری پک پتی سر نوال پو پوری معمولی آغا سوری بس آغی دا خپل دلار معلومات حاصلی گی چه چا سره کار لري نور بالکل بار خلقو تا داغی معلومات نکی دا خط تیری خلق زان نگت اگت سادر چا پیرا کئی زانو نا پت کئی یا کورونو کی چیئے انو کور کم دا زان نگت اگت جامی دا سی جامی نا چپائی کستا دا سر ویختخ کاری گی دا سی تنگی جامی نا غٹ جبلت جامی بلکن نندا سیزون راو تیری نمانانگی پشان پوشی اولان دیت دعا او دریا چای نو آغا ٹیک دا وی خواهیس دا نور کپلی خواهیس نی آغا میسته بالا وخی کپلی دک کپلی ملاوی گی نا گرمی ملاوی گی نرائی ملاوی گی خو نرائی با ناری آغا نرائی دو اولی دا پاروالا و دا سی نرائی نا چپایی که د زنانو اندامو نخکاری پایی که د زنانو د سر ویختاو کلیپو نخکاری گی ندامن ندی رو نا بس دیو جنا پتی جبانی ابن جریری تبری علامہ قرطبی دیر تفصیل کئی دیر تفصیل آئی کڑے رے گنا حادیث تبری زکر کری پتی جبان دی ابن جریری تبری چه خزب دور سطر و پردہ کئی چی یو سترگ اخکاری گی پا یو سترگ بانی گزران کی گی دا کتلو دا لاری بلو پتا ساتی بلو پتا ساتی او کپا دی یو سنی سبانی کی گی نو دای سی سب دام پتای مخ با پتوی سترگ بسر کلوی دا دی دا چی اگو دی بازار تا روانی پوشی دارنگی دا لحاظ دا کپلو دیر زیاد ضروری دی نن سبا یو دا پیشن دی مو پوری خلق خاندی و دا پیشن لحاظ که دا خلق و دا خندا لحاظ که و چه سبا دا اللہ و دا پیغمبر پولان دی یو نسان ولالی ابو دا کار دی ولی کلی دی دا وجه دا خندا دا خلق و نا یا خلق دا پوری خاندی نا ابو دا خلق و دا خندا غم در سره و زما غم در سره نو چه ما قرآن که ایتون را لی گلیو پیغمبر حدیث تاسو تا بیان کلیو آغی بانی تاسو سورا عمل کرده مون بسه که یره وی داننا پیشن ده ختمونو که خادو که پروگرامونو که خلو خوب آرس آرس که خو آغا زنانا چاگه دو قرآن والا زنانه آغا زنانا چاگه دندار زانتا وی باجیان زانتا وی دندار وی داغی شاگردان وی او قرآن والا آغا بدیر دا پرده لحاظ که چو نور خلق داغه نه عبرت حاصل کی چو گورا او چه تز داغه سه ما غلط کار کوم بل خلق بوی گورا چو استاز داسه لباس ده استاز سر داسه انگریزی اغسطه ده ما کپلی غیر ده و شاعت اغسطه ده کپلی داسه کری ده گورا داسه دی داسه دی نه نه نه نه داسه کار با منگ نکو چه سبب د نقصان زمنگ جور شیا کار ده نور خلقو ده پارا یدنین علیهن من جلابی بهن آغا نرائی کپڑی که ٹھیک دا یو سیزون راو تیری او لانده ہوتا شمیسون آچائی او ٹھیک دا کاغا واچه بلکل پٹی خاخا برا خو کچر تاغی که پیام سرده غینا داغی دا اندامونو نرائیوانی معلومی گی جوختوالی نی لیا ساتا آغا بیا خنری باز شمیسون آچائی خدان دی باز نا چائی باز صرف آغا داغا اون در پاس آچائی و بس ارسف کدا سی نا نا نا نا او شمیز دو درې لاندې چې کومه کپړې استعمالي غواچ ډېره خره یو دنی د زینت لحاظ بکې خود پردې لحاظ بم کې د زینت لحاظ کې وګورې تاسو سورته اعراف رواله وي چې دا کپړې الله صد پاره منګله پیدا کړې دي الله دا کپړې ولې منګله پیدا کړې دي سورته اعراف اتم سپاره شپږشتم آیات وګورې 26 نمبر آیات یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے اولاد آدم علیہ السلام تاکی پیدا کری منگ ستاسو دپار جامی منگ تاسو دا جامی پیدا کری ری یواری چپٹی بدا غا جامی سوآتکم عورتون ستاسو جامی بستاسو عورتون پٹی نو چا عورت دیکھ کاری نو د کپلو د پیدا کېدو فیده سشوا چا عورت دیکھ کاری نپٹیگی سر کلیپونا نپٹیگی ویخت نپٹیگی نو د کپلی اغسطو نو فیده سشوا یو قرآن یواری سوآت کم چه پتی با دا جامع سوآت کم عورتو نستاسو زید زینت ستاسو وریشا او دیم سبب د خائص وری شا او سبب د خایص خستوالم په پیدا کا او پټوالم په پیدا کا نو خستواله رستو ده او پټواله مخک چوا چوتس خستواله رستو ده او پټواله مخک ده موږ د پټواله حاج نه کو موږ د ښکاری سړی خو زمونږه موږ خلق ویږه د خستغ جنا کیری خست زنانه دي نه نه خایص رستو ده او پټواله عثمان مخکې دې لحاظ پکار لباس یواری سوآتکم وریشا چپټای با عورتو نستاسو وریشا وریشا او سبب د خای پیدا کړی موږ تاسو د پاره جامې او چپټای با عورتو نستاسو پیدا کړی موږ تاسو د پاره جامې او وریشا یو بستاسو عورتونه پټ ساتي او دیم سبب د خایص او د زینت ته زینت منګه مخکې کړي لري او پټواله منګه ورستو کړي لري نو ستې کې روانو یو ځل جنکی یو نستې والا د دې پورې ما وی کبړې والی دي د زنګونو په چټ دې پورې دا ښکته ما ویلا وې زاس دې لباس ما ته پوسو کومې دا څنګه سټډنټ نه یې دا وګوره وینه دا لباس دې نستې دا حالت ته دیجه پوری زنګرونو پوری دا کار کول د پندو دا د سلو د پاره سنتو او د خزر د پاره پر نو د سلو پنسي پاره پسي الکان پسي راه کړی شي په پیزار کې پزمکا او د زنانه وغه اوچتیږي زنانه په کاچ پسي راه کړی شي نبی علیہ الصلات والسلام هغه کس چې داغه پنسي د ګټو نه کټه وسړیو مونږ یو کو نبی علیہ السلام وی فإنک لم تصلی استا مونږ شوی مونږ بیا وکا بیا مونږ کو بیا پنسي کټه وی پیغمبر پاک وی بیا مونږ کو مونږ نه شوی مونږ یو کو دا تهدید نه کټه وی چې مونږ نه کړه چې ته دوی یو لوی ګناه کې مبتلا یې او بیا هم ته مخکې امامت ته ودرېږې دا خو برابر کوي یو سره نه پوهېږي پوهه کې خیر دی بیا نو زنانه نن سبا څنګه په دې پوهېږي زینت باندې او کدی پوهېږي چې له کده خایص دی او پوهېږي خو کوته پټواله ځکه نن رسم دی نن رواج دی سکیږي بیا خلک را پورې خان دي خان دي خلک قران د منسوز د آیات نه خلاف کې ولباس التقوا ذالک خیر جامید پټوالی خو اچي خو الله وی جامید پرزګاری مغردی ولباس التقوا اوغه جامید پرزګاری واچوا دا غردی دل پرد جامید ظاهرینا ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون نن ارچا جامید لباس او جامع د خایص چولی او خو جامع د پټوالی هغه ختمی کړي پټی کړي دي ها یا یو نبی قل زنانو نوجوانانی وخت بلک د لکانو وخت تر اوګي پوره ها سر بدا شوی دا وی لکدا لکانو زارنګي د پاسا اغه لوپټینه ګلیبن جوړ کړي په دې ګوځا صدا چولې لکه پشان د کالجانو لوپټم نه پسره ها دې پوری دغه چولی کړي د انګريزان دغه سکین دیم د انګريزان جوړ کړي اغه خوځو بیان مخې او چې دغه خوځو رب ستر کې ولا نسائنا مخې ماوي چاغه غیري نو ته د غیرو لباس پله او د مسلمانانو د قران او د پیغمبر اغه لباس چې پیغمبر ویلو هغه پرې خره ولی بی بی عائشه سره یو وفد د زنانو راغلو ناغه او تسویلو او هغه لباس د غیرو د دې پوری ویختو تنگ جامې نری کپڑے بی بی عائشه ته ویل ان کنتنا تؤمننا ان کنتنا مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات کتا سوزان دا مومنان زنانه وای نو دا لباس مومنان او زنانه نه دي هو یو بل کپړې لېګي نو د شریعت برابرې کپړې اولولېګا ولدا سي یو خیر دې ما دا کپړې جوړي وانه تا کپړې منري واپس کې وتا کمی کپړې چې د شریعت نه خلاف تاله توفه کې خلق وروړي وادا د شریعت خلاف جامې دي زا خیر دې اوس ضروري دي خو یا واپس که کدن آلی دا شریعت خلاف حکم دی اجابی من تاسو آچووی نما منگا چو بی بی آشی من من کلیو دا سه جامو آغسترون داوی لیشی دیل خلو پتا کی ویده ایره بس مالی کپلی غستی دی مالی کپلی را کلی دی نو مالی کپلی حیب کلی دی نو یا ایو انمیو قل ازواج کا و بنات کا و نسائل کتاو تا دیرم لگی آئی دیرم منگو توایو خبر کل منی خدای گواله کدا خزه خبره منی خدا مخ په لغال آزادو چې پیشل لحاظ رستره او دا پټوالی د عورتونو په جامو دا مخ کړي دا سه جامې ډکه جامې چې زنانه کله به هرږي نو په ځان باندې رونق نکړي او په ځان باندې سادهګی لحاظ استعمالي دا چې بار زینو برقی چیلونا دا سه سيزونه جوړ کړي چې باغې رنگ روغن ګلکاریا نه کړي خلق دنه پکې شیم نه خو چا حالات له ګورو ودال اسری لکه عجیب سیستم دنه پکې عجیب سیستم بیا دا ناروانه دي حدارنګ نبی عليه صلوات و سلام باندې هغه وی چې کله یو مجلس باندې یو زنانه تیر شو او هغه خوشبو له ګولې وا هغه سید له ګولې وا هغه زنانه فهیا کذا و کذا ای فهیا زانیه اغه زنانه زناکار ده زناکار ده زناکار ده چې سبب خوشبوئی د اغه زنانه نه په نارینه وبانه اولګی ده هو کور کې لګوا سند لګې خوشبوئی لګې ارسه لګې لګوا کور کې تاسو اجازه ده نور څوک نشته یاد زوی ده یاد خور ده یاد مور ده یاد خزه ده ها هڅه سره یې کنه خاوندې خزه خدای خو بهر چیزی نو داسی خوشبوی بلگه چه داغی رنگ وی او بوی نئی پوشی دا بهر چیزی نو دو خود داسی سندو ندی چه تبی خدا پاک چه سر خواه که یا زنانه تیدا چه دوی داسی اند کم دینا پیدا شوی دی داسی خوشبوی بتیزی او پاگی فخر که دیوتای در روانه که نو دیوتای چه زدی نو پزان لکه دالکانو سندو نو لگه یا ایو النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین زاندا سے پالش کی زاندا سے کیلے کا پشان دناوی ڈیوٹی روانہ رکھنا یا ایو النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علین من جلابیبهن رانزدیکی پزان بانی غٹ غٹ سادرے غٹ غٹ چھیلونا غٹ غٹ پلونی ذالک ادنا ودا خو یره له پلانو وروړي دي نو دې سره بسو کومه دا وسېده چې خلاف شریعت دي ذالک ادنا دا پلونی ادنا غټ غټ صادرې فزان اچول دا دې نذیر دې خبره تا ایعرفنا الله یعرفنا چې دا خزبا او نه پیجاندل شي چې دا د کم خور ندی دا د چا اولاد دې نو فلا یعزینا اغه له تکلیف ور نکلی شي او چتا دا چې روانه کړی دا اسه بزانې اسه دې باندو دې خلکو سه یو صادر بزانې چونو ټول ښکاری پکې چې مخ کاری لاس کاری خپې کاری نور سکے نو قاسم پټي نه نه لاسونو تبد دستانی اچي خپو ته به جرابی اچه سر ته به نقاب اچه زکه بیا هم د لپټه چیل داسې جوړ کړي نو هغه د پاسا نقاب ملاوی گیا نقاب جوړ کا حاضر تورې کپڑے د بلې نو واچوا دا وی زمنګا زونه بیا تنګیږي په دې کې فلا یو زین تکلیف او نکلیږي دایتا وکان الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکی او مهربان هو چې اوسه په سکری دی خیر دی الله به ته معفي کتب توبو ایوها المؤمنون جميعا توبو باسه اے مؤمنانو ټول چې سړي کړی دی هغه کړی دی خیر دی خادو کړی کړی غمونو کړی کړی خلاف سنت ار سړي کړی الله بخشش کو انکه مهربا خوائنده کې داسې لباس ونکه ها فلا ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض کچته من نشو منافقان اوا کسان چې پرنو دای کې مرض دی د تعلق د کفارو سره والمرجفون في المدينه او پروپاګاندا کوونکي په خار کې لنغرينك بهم نخامغا پیغمبره مسلط بگو تعالی رفدای باندې ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا نو دیبا گاونګریونی کی دی تا سرا فدې کلی کې الا قليلا مگر لګه زمانہ لګه زمانہ او گاونګری سره کوي لګه زمانہ اس وخت ورو د پاره ملعونینا پلانت دکلیشی اینما سوقفو کمزے کچھ امون دلیشو دائی اوخیزو ادنی ولیشی و قتلو تقتیلا او دی وجلیشی پا وجلو سرا غلط خلق ملعونین وجل پکار دی سنت اللہی فی اللزین خلو من قبلو طریقہ دا اللہ دا پاکستانو کچھ تیشیری من قبلو پخوا ولن تجد لسنت اللہی تبدیلا او چری وبنو میته طریقې دا الله سره بدلې دل دا الله حکمونه هغه بیا بدلېږي نه زما اوستا خبره خو بدلېږي یاره وي مخکې دا چې اوس خیر ده کنه اوس کې دې کار سمنګ کو خیر ده وا مکه چې وین اوس وړه بدل شو دا الله قانون نه بدلېږي دا الله حکم نه بدلېږي کم حکم چې الله پیغمبر ته ویل او حکم ما او ته تم تر قیامت پورې هغه وړه بدلې پردې لحاظ په کار دی زینت لحاظ په کار دی د لباس غټ لباس په کار دی آیت ترجمه دو دویمې سپارې لومبه مخ